گران مخترم آردن کو دمولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دور تفسیر قرآن دا 38 نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پر 1/8/2007 کی شعر ندید ملاوی دو پتیا ساتی اشادی توحید سنت کے سٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیمین چوک جاگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 چکل پی ارنگ راغی نو اوس تا توجه سره سره د ټولو توجه سگی خرابیگی د ټولو خلکو توجه خرابیگی نو کچرتا په یو کلس سره د بندول شدانه چرایل او بیا ور بسې ګره د چکمه بټن نه وې ورګتا کنه اه ورګتا دی وی موږ دې ماته کنه او دا لګی بټن بسې ګرځي دا سره موږ پاسې دیږي کچرتا بس راخجیب الله سوړلو سره باندې دو جوړ بزری خفی کا جوړ باندې کا چې ټول خلکو توجه خراب نشي او ټول خلک دغه نشي نو عاجزی وکومنس کې نه دا ټول سيزونه د عاجزۍ د ختمولو دي کنه دا عاجزی ختموي وقومو لله قانتين او درګي الله تعالی عاجزی کوونکی فاین خفتم کې اړې دی تاسو موس په سالت کې مپریدا فاین خفتم کې اړې دی تاسو فرجالن پخپولاړ القائمین علی الرجل فرجالن فارجالن پیاده روان نه پروانه کی منځونه نکیږي فارجالن پخپو ولار او رکبان یا په سوار لای باندې پاغي منځوکا فایدا من تم هر کلا چې پامن شوې دشمننا فذكر الله نو یاد کې الله کما علمکم لکه چې خود نه کړی تاسو دا هغه احکامات ولم تکونو تعلمو چې تاسو بنو پوی دی والذین توفونا ولسم حکم نو وصیت زنانه دا کوند دا نو مکه حکم تیر شو چې سالور میاشت ولا سره دې بخاون کړی دا غې نور ستوري اجازه ته چا دې چا سره سو کی نکاح کی او کچرتا خاون دې دا ویلو چې دا به تر کال پورې مون کړی تر کال پورې به ما کړی او وارثانو ته وی چې تر کال به زما دې کونډه لس ور کوي خوراک او نان نفقه ور کوي او کبیا چې کمونو دا ځان د پاره بل خاون بندوبست کوي نو دې کی ځان لا تر کال پورې هم اساره دې لشي دا مستحب ده او مخکې واجب خبره وا والذین یتوفون منکم آکسان چمړی شتا سناوه درونه ازواجن او پریک دی بیبیانه وصیت علی ازواجم وصیت بکې وصیت د پاره دی بیبیانو متال ال الحول غیر احراج متان د فائدې اغستلو ال الحول تری او کالا غیر احراج نو تون کی اوزی بنا یا غیر احراجن بيدوتونا فاین خرجنا قوت دا زنانا دا کال مخ کی او دا سرور میاشتو لس رضی پورا کی دو نرستو فاین خرجنا سرور میاشتو لس رضو نرستو او دا کال نا مخ کی فلا جناح علیکم نشت دی گناہ پتا سبان یوارسانو فی ما پاسکی فالنا چکی دا زنانا فی انفسی نا پزانو نخفلو بانده من معروفین دا شریعت مطابق یعنی که نکاح کی جائز دی واللہ وزید ناکیم اللہ رزور و رکمتو علا وللمتولقات اطل نو متعی اره یو طلاق شوی چې دا نو غیله سو جوړه جامه ورکا چې ستانه خو سره پاتې شي چې نفرت پیدا نشي ولل متلقات او د پاره د طلاق شو متاون جوړه جامه دا بالمعروفه نرواج مطابق حقا علی المتقین لایق دی متقین سره حقا علی المتقین دا واجب نه دا حقا علی المتقین لایق دی متقین سره کذالک یبین الله لکم دا رنگ بیان الله تعالی سوفل ایتنا لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو خياران شئ اقل لري او خيار شئ الان ترى الذين خرجوا من ديارهم دا اوس ترغیب جنگ تا سم شوی سرنا د درې میسي خلاصه وام ځان منظم کا ملک منظم کا په دې باندې اعتماد مکو د فتحې د سوال لپاره عزتمنو زاینو تاذری وکا او کوروم سام کا نو اوس چنه جانگیگی کور دیم سکو سام کو اوس چنه جانگیگی نو آخر یارا ده صدا کور دیم سام ده توم سامی ملکم سده سام ده سوال دیم ده اللہ نکرده نو چه اوس نه جانگیگی نو مجبوری صدا خو معلومیگی چه ده مرگ یاریگی معلومیگی چه ده مرگ یاریگی نو دل تا ذکر کئی چه مرگ پا جنگ کی نده مرگ پا جنگ کی نده الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وی مرگ نامه یاریگا مرگ پا جنگ که نده دویم چکالا اوزی نو خیال کوا امیر مقرر کا امیر سکا مقرر کا نو امیر مقررول ضروری دی چه امیر جنگ لپکار دی الان ترائی للذین خرجو من دیارهم آئی پی کرده نده کڑه الان ترائی آئی پی کرده نده کڑه الان ترائی للذین آئی پی کرده نده کڑه آکسانو تا خرجو من دیارهم چه وطری و غید کورو نخپلو نا و هم علوفون خرجو من دیارهم دادا سی و قومو ابن العربی ذکر کئی کتبا علیهم القتالو ففرو عنہو کتبا علیهم القتالو ففرو عنہو دی بانی اللہ جنگ مقرر کرو نو دیتی نو تختی دل نو دی کورونو نو بار لارل او تختی دل ویدام ام پیغمبر سڑی نو پریدی اب وقت سڑی تور ربوی چی روزی جنگ لزو نو او تختی دل بارو نو خرجو من دیارهم فرارن عن الجهاد دو وجه ده تیخت ده جهاد نه چه ده جهاد نه تیخت تکڑی وا فرارن عن الجهاد نیره لک بو کنا زکا بایاری دل ویناو هم علوفون او دی پزرگونو دیو پزرگونو نول تخت دل فی حضر الموت دیاری ده مرگان و هم علوفون او دیو پزرگونو بانده حضر الموت دیاری ده مرگا ده مرگا یاری دل آنو جنگ للاڑلنا او کورونا پری خودل فقال لهم اللہ موتو نووی دی تالا مردار شی فقال لهم اللہ موتو اوی آل تالا مرد شی موتو مانا مردار شی دا دا سزا مرگ دا سزا اللہ ورکی مردار شی یعنی خی ورطا دا چه مرگ پا جنگ که نده بی جنگ هم خلق مری او وهم قومن دا آغا قوم ده چه قالو لنبی اللہم بعث لنا ملکن دا او راروان واقع او دا هم قومن دا آغا قوم ده چه قالو لنبی اللہم بعث لنا ملکن چه دی خپل پیغمبر تویلو چه منگ لیو بادشاہ مقرر که چه جنگو کو من ابتدائی حالت داو چه یاری دل نو جنگ سمو نکو دا جنگ نو اللہ مڑ کرل نو بیا اللہ جوندی کرل نو دا یقین را ده چه مرگ پا جنگ کی نده مرگ پا نیتا بانده ده نو بیا پیغمبر تووی اوز زمان یقین شو اوس منگ لا چه کم دنو بادشاہ مقرر که چه منگ جنگو کو چه منگ جنگو کو سم ماہیام بیا جوندی کرل اللہ دی لران ابو الکلام آزاد رحمه اللہ ذکر کئی چه دا مرگ نموراد جذبه دا جہاد وطل چه دین اللہ جذبه دا چا واغستلا دا جہاد واغستا سم ماہیام بیا جوندی کرل پا جذبه دا جہاد باندی نو چه قم قوم کی جذبه دا جہاد شتا دی نو آغست دی جوانده دی او چه قم قوم کی جذبه دا جہاد نوی نو آغا قوم مر دی آغا قوم مر دی نو وی بہادریو کا جذبه دا جہاد زان کی پیدا کا دا دلتوب دا جوان نا دا نرتوب مرک خده دا دلتوب جوان نا دا نرتوب مرک سده خده فقال لهم اللہ موتو نوی اللہ دیتا مردار شی سم آیا هم بے جوندی کل دی لرا ان اللہ لزو فالن یقینا اللہ چده خاوند فضل پا خالکو فضل وطووی جہاد وی دشگردی ندا جہاد فضل لے فضل ان اللہ لزو فالن یقینا اللہ چده خاوند فضل پا خالکو باندی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن جمہور اگئی قدر نہ کئی جمہور پہ غلط باندھ دی جمہوریت ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیاد دخل کو نہ لا یشکرون قدر نہ کئی نہ اللہ دی نعمت او جہاد تے دشگردی ہوئی فقاتلوا فی سبیل اللہ او جنگ گئی پرارض اللہ کے عالم او پوشی ان اللہ سمیع علیم شرکین اللہ رے اور ادن کے پوے ذات چہ جنگ کئی نو مال خرچ کول ولا پکار دی من ذا الذی سوکتے اگ بہادر سوک تے آغا بختور یقرد اللہ کردن حسنا چو ورکڑو کی اللہ لرا ورکڑا خیستا قرض ورکی اللہ لرا قرض کی دو سیزو نہیں یو پا قرض کی دائی چی سوک غواری نو آغا محتاجی غختون کسی محتاجا او دویم پا قرض کی دائی چی دائی یقینی چی دا بمال بیارا کئی چی دائی یقینی دو ورکون کی چیزی چالا ورکوم نو آغای مال بیارا کئی دلتا دا دویم طرف مراد دے اول ندے چگنینو نعوذ باللہ اللہ محتاج دے او زمنگ نا قرضو نا غواری دلتا دا دویم طرف مراد دے لکا سنگ چی دے پا قرض یقینی چی دا با ما تا دوبارہ سکی گی میلاوی گی واپس کی گی براتا نو دا کشان تے چی دا اللہ پا نم دے ورکڑا نو اللہ بے دلوم دوبارہ در کی یار پا دی دنیا بے در کی کپ دی دنیا نی نو پا آخرت پیدا لدر کی خود در بے کی دل اللہ اللہ غیرتی بادشاہ دے چا بدل پزان باندی نپری دی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک تیا کر چ ورکڑو کی اللہ لرا ورکڑا خستہ قرض ور کی اللہ لرا قرض خستہ او خستہ قرض دا دے چھ خوش ورکا او پہ اخلاص باندی ورکا خو ورکا او پہ اخلاص ورکا وَيُضَاعِفُهُ لَهُ ضَعْفًا كَثِيرًا نو دو چند کی دو دونه به کی الله در را په دو دونه کولو ډیرو سره ډیر به کی الله په ډیرو لډیرو سره والله يقبض ويبسط الله کمل کی او زیاتول نه انفاق دا مو چې مال لګوم نو مال به کم شي نه والله يقبض په مال په لګولو کمیږي نه او په جمع کولو زیاتیږي نه مال ورکول د کمیدو سبب نه دی او مال جمع کول د زیاتیدلو سبب نه دی زیاتول او کمول دا پلاس دچا کی دی اللہ کے واللہ یقبض و یبسط اللہ کمول کیو زیاتول و الیہ ترجعون آغا اللہ تب واپس کرے شیطاسو نوال تب ادلہ در کی کنا دا قیامت یقین و سرپوخ کا علم ترائی للمالا اوزی خوزی خو بادشاہ او امیر زالنا مقرر کی چی امیر نئی نو بیا جہاد پس طریقہ باندی نکی گی پکار دا چی امیر دیوی او دا غد خیال و سات لشی دا خبر دی اومن لشی دا غی اطاعت تی اکڑی شی پا جائز و کارونو که علم ترا الالملائی من بنی اسرائیل آئی فکر دینه دکڑی آغا سردارانو تا مالا سردارانو توی دا که دو توی لکی گی نو بهم تم لعول مجلس پا دی بانی مجلس دکی گی چرا شوی ملک سبراغل و دا اجرا پیڑا کخکاری دا بهم تم یم لعول مجلس پا دی بانی دکی گی مجلس یادی دکی الملا یملعون العیون جلالتن زلو سترگو که سڑه یا رئی سترگی در روب ندکی یا ملا و تذکوی وی چلی انم یملعون البتون من الحرام دی گیر دارامو ندکی الالملای من بنی اسرائیل آسر دارانو تا دی بنی اسرائیلو نا فز دی موسیٰ علیہ السلام نا اس قالو لی نبی اللہم کلا چووی دی خپل پیغمبر تا ای باس لنا مالکان نا مقرر کا مغلر او بادشاہ نو قاتل فی سبیل اللہ چی منگا جنگو کو پلار دا اللہ کے دا اللہ پلار کے منگ جنگو کو یو بادشاہ را لمقرر کا پیغمبر نم سوک وی شمعون سوک شمعیون او سوک حسطیل وی چار سو اللہ عالم قال اللہ سیتم پیغمبر ورطا ہوئی مخ کے دید جنگ تختی دلو نو پیغمبر وی دا خو پخوانی دی نو قال نویوت پیغمبر حلا سیتم امید دستا سنا ان کو تب علیکم القتالو کمو قرر کرے شی بتا سبان جنگ اللہ تو قاتلون جنگ بہن کئی ستا سنا توقع دا حلا سیتم امید دستا سنا ان کو تب علیکم القتالو کمو قرر کرے شی بتا سو جنگ اللہ تو قاتلون جنگ بہن کئی قالو زکوت پیغمبر وی عالم الغیب نو ہو پیغمبر ورت زکوی چمخ کیا غا حالت لی دلو کنا چدا شنیان خیوز لی تختید لی واللہ ملکڑی دیم قالون دیوی فمالنا سدی منگ لنا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ چی منگ بجنگ نکو پلار دا اللہ کی وقد اخرجنا من دیارنا او یقینا یستری شویو منگا دا کورو نخپلونا و ابنائنا او جدا کرے شویو منگ دا زامنونا ففرقنا ابنائنا او منگا جدا کرے شویو دا خپلو زامنونا زوی نسڑی یستلینی شی دا کور نشڑلی شی وقد اخرجنا من دیارنا او یقینا شڑلی شویو منگا دا کورو نخپلونا و ابنا اینا جدا کرے شویو دا زامنونا دا غیر جدا کرے شویو دا دی وجنا نیت خراب کو پا مقید او پا قید کیوی اکثر مقصود قیدی کنا طالبان وی وقت اخرجنا من دیارنا نیت خراب کو ملک او دا باچو دا پارا جنگی دل دا اللہ رضای پا کپری خدا دا اللہ رضای پا کپری خدا نو یو از دکا جنگ اونکو او دوی مدادا چه ده دی وجه نه اللہ والا غنیمت حرام کو ده دی ده پارا غنیمت حرامو غنیمت چه بیراجمه کو آسمان نبور راغه او بیسیزو نبی علیه صلاة و سلام فرمائی لم تو حل الغنائمو لسود الراس قبلی یو تور سری لچرتا کی غنیمتون ندی رواشوی علاوه زمانه یو مال غنیمت رواشوی ده یو تور سری لمخ کی لم تحل الغنائم ندی رواکڑی شوی غنیمتون لسود رأس قبلی دپار ده یو تور سری زمانه مخ کی زمانه مخ کی چال غنیمت نو رواشوی ده پیغمبر علیه سلام امت لغنیمت رواشو زکا چه ده دی جنگ آده ملک او ده وطن ده پار نو اول ده دی جنگ اول اعلان ده کلمت الله ده پار اگر چه ده مسلمان په ملک او په وطن قبضه اکرن و غبت ناخلی خو اول غرض بری سی اعلان ده کلمت الله ده الله دین اوچتول بری غرضی نو دی ده وجه و لغنیمتو نسکرل روا کرل فرما کتب علیهم القتال هر کرا چه مقرر کرش بدی بان جنگ تواللہ و نواوڑی دل اللہ قلیل من هم مگر لگ ده دینا لگ پوشوی کنا اللہ قلیل من هم جمهوریت را ده قرآن پا دو طریقو کئی یو ده دیرو بدووی او یا ده لگو سیپتو کی پا سو طریقو بانه کئی پا دو طریقو یو طریقه ده جمهوریت درد دادا چه ده دیرو بدووی ده دیرو سووی بد ولیکن نا اکثر الناس لا یشکرون او دویم طریقه دادا چې د لوګو خووي د لوګو سووي خو نو د بدو بد د غډیرو بد په خپل څه شي معلوم شي الا قليلا منهم مگر لګ د دینا یاره دا پیغمبر جوړي عالم الغیب وینا نه والله عالم بالظالمین الله له په په ظالمانو باندې والله عالم بالظالمین الله له په په ظالمانو وقال لهم نبيهم او وی دی تا پیغمبر دی ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا یقینا اللہ مقرر کرده تاسولا طالوت بادشاہ اغیر اللہ مقرر کرده طالوت دا دی بنیامین پا اولاد کیو او دی دی یعقوب علیہ السلام اولاد غرد دی دوی سیکڑه و یو اولاد کی پیغمبری را روانه و او پا بل اولاد کی سرداری را روانه و او د بنیامین اولاد پیس کې نو نه د پیغمبرای سوا او نه د سردارای سوا لدی ور کړی و هغه ری بانان غونتیو نو هغه لدی ایسی سنو ور کړی نو د اعتراض کو قالو نو دیوی ان یکون له الملک سرنګ با شیدره را بادشاہی په مونږ باندې تابو زمونږ مشری ته تو غورا مولای سیب تو غورا په مونږ مشر کې دو تو غورا دا دګنا نا پختانو موی یا مالدار مشری یا ټبری سړی مشری ټبردار هر څوک چې کمندنو مشر کېدلې نشي انا یکون له الملک سرانګي بوی دلر بادشاہی په مونږ باندې وانا نو اقوب الملک منه امو یو ډیر لایق ددنا ډیر زیات اقدار د بل ملک په بادشاہی باندې منه ددنا مونږ له ولنه راکې چې دلای اور کې والا می اوتا ساته من المال او نو دا ور کړی شو دتا پر اخیر مال نه مالدار نه دی هدی پنيز باندې مالداری چوا نو هغه د مشرت مې عیارو چې مشر به د قوم سوکی مالدار سره اگر کله سو تپړه سوئی او پټی کی نه دی هغه د ملک خیرخوا نه دی د وطن خیرخوا نه دی خو بس مالدار دی نو څه دی مالدار دی او یا تبر داږي کی او خاندان کې مشرت څه دی را روان دی نو بس دی دی مشرینو ولم یوتا ساتم من المال او نو دور کړی شو دتا پر اخی د مال مالدارم نه دی قال نو ورته پیغمبر ان الله صفاه یقینا الله ور کړی دل رب تاسو دا خو انتخاب د الله دی نو اول او زورل چې دا انتخاب د الله دی نو ظالمانو په انتخاب د الله باندې اعتراض کوي د الله په انتخاب اعتراض کوي دین وزادو بسطن فی العلم والجسم تاسو چې کوم د مشرت وجوای نو د مشرت وجه دانه ده تاسو وای چې یادې تبری وی او تاسو وای چې یادې سوی مالدارا نه مشر کې دو سیزونه په کار دی یو چې کم کار لای مشر کای چې پاغې کار پویږي پاغې کار سی د طالبانو مشر کای نو که زمیدار کا کار طالبانو امیر کو نو او به طالبانو سو خیالو ساتی او که د زمیدارو یونین دی او د زمیدارو اتحاد دی او تو وای چې دا طالب کاکا بوله مشر کو نو ټیک د طالب د ځان لنی کی خو د زمیدارای په کار هغه پویږي نه نو چې کم کار لای او کس مشرکای نو په کار د چې هغه دی سکی پاغه کار باندې پویږي پاغه کار دی پویږي نو جنگ لای چې امیر کای ملک لای چې بادشاہ کای نو په کار دا چې په اسلامی اصول باندې د ملک په چلولو سکیږي پویږي ذلی له مشرکای نو پکار دا چې د ذلی په چلولو باندې د سبا باندې پویږي په اسلامی اصول د ذلی په چلولو سکیږي پویږي صوبی له وزیر علاقه نو پکار دا چې هغه پویږي په اسلامی اصول باندې د سبا چلولو د صوبی په چلولو باندې نو دا عجب دور دیدم دری پادشاهی که للو و پنجو هما شد سپاهی. دا عجب دور دی بس کوز دی کوزی و سواری دی پی سواری سواری دی پی سواری بس دا غم نشتا دی چه دا کم مشر شد قوم نو دا پا دی قوم پا مشرت پویگی و که نو پویگی او خلکم دانو گوری چه یار منگا دی سری لعوت ورکو پرس که اوت خو نارواو خدایو دی مغربی قانون پا تحت او پا لاند بانده اوٹونا کیدل دا حرام و نارواو جمهوریت پا سطح بانده او اغا کیدل نو اول خدا چې چا اوٹونا نور کوله ضرورت نو که اوٹی ورکاو نو دا بے کتل بے کنا عوامو چه منگ نه پارٹی پرستیو او نه چه کمدن یو طرف پرستیو منگ پاٹای ماتای نه تسو منگ تبارای تبارای نه تسو بس منگ دوم را گورو چه زمنگا دا دین او دا وطن خیرخواه سوکتے منگ باغل سور کو اوٹ ورکو نه اغه په پاټو کړه اغه په پاټو کړه ټولې پاټو تراواړول او دابل سي چې کندنو ټبرو تراواړول نو دا وا اغه لایق کس داغه په کې د سره امتیاز نشته لري لایق په کې د سره امتیاز نشته لري نو دا یو چې قابل سړی دی او هغه دی په کار باندې پویږي دویم اصول دا دی چې هغه دی همتی دی مشر دی سوی همتی وی دانا چاگی ولا چلنج ورکی چی منگو پا دیو طرف عمل کو دیو تاوی مذاکرات کے ساتھ بات حل کرنگے دیو تا مذاکرات کی نا چاہ پا تل لڈاز ورکی تا سینی لڈاز ورکو پا تبال لگی تو تلگ استر گسر کا واللہ کدی مسلمان تبرم کتلشی خوکا مسلمان ور تلگ استر گسر کڑا کنا نو همتی بھئی سبھئی همتی همت پا پکی بہادر بھئی دانه چه درپوک پای بیمانه بای ده مسلمانانو ده حاکم ده پارا شرطونا عالمان ذکر کئی بخاریم ذکر کئی چه تقریبا 15 شرطونا دی یو ان یکون فهیمان اخیار بای بل حلیمان ناکامی بای بل عفیفان ده گنان وزان ساتی بل صلیبان مضبوط پای مضبوط کلک سڑه بای پرسمن بنی خور بیوی بنی عالمان سؤلن عن العلم عالم بی پوئی گی با او خلق بتن ده علم بارکی تا پوسو نکی عائلن عالمان سؤلن عن العلم ندا سی گرن دا شرطونا آزکر کئی یو پا کدام دا چان یکونا حرن زکرن بالغن مسلمن حر بی حر آزاد بی بل مذکر وی نارینه وی زنانه با نی زنانه با نی نبا چه کمدنو بی نزیره او نبا بیگم نسیمه دا با نی زکرن او بل بالغن الگ پا نی نا تجربه کار او بل مسلمان مسلمان بی قادیانه بنی شیعه بنی دا سیزونه بنی وال فی العلم وال جسم وزادهو او زیاد کرده اللہ رب العزت دلارا بستتن پا پراخه که فی العلم پا پویا که والجسم او پا حمد که والجسم پا بادن که نا چه دوم را ده چه ها چه کمدنو پا دروازه که پترس پانجی دی دانه چه دوم را غد دی چه پا دروازه که پترس دی او ده گیر ده شا تروانی نده نده والله یوتی ملک همین شا او الله ورکی دا بادشایی دا بادشایی میوی الله ورکی دا بادشاهی خپل دا کمی بادشاهی نه چې د خلکو انکار کړو دا نه چې خپل بادشاهی خدای تو بالا تعالی نه ورکی والله یوتی ملکو الله ورکی دا بادشاهی خپل دا چې د تالوت نه انکار کړو من هغه چاته یشا چې خو شي دا الله والله واسن علیم الله دې پراخی کو انکه په ذات وقال لهم نبیهم او دې تا پیغمبر ددای دوی موږ له دې بادشاهی نه خپکار ده چیز من یقین پوخشی وقال لهم نبیهم اوی دیتا پیغمبر ددائی این آیت ملکی یقینا نخد بادشاہ دد اغا دادا ان یاتیو کم تابوتو دا چراب شتاو سیو صندقو فی سکینتو من ربکم شاقی کی بوی تسلی من ربکم دا طرف در استاسو آرام دا طرف در استاسو و بقیتو مما ترکال موسیٰ و آل هارون او پاتے مما دا آغی المنونا ترکال موسیٰ چی پری خودی بی موسیٰ والاو و آل هارون او دا هارون والاو تامل هل ملائکاو چتکڑ بی دیر فرشتو داوی صندقو نو سو پکی وی دی که دا موسیٰ علیہ السلام همساوا او دا موسیٰ علیہ السلام پڑکے ہو او دا موسیٰ علیہ السلام پڑنے ہوئے پو جی قربان پیسانت سر ثابت کا دا پیغمبر تبرکات منگ منو پیغمبر معصوم نے او دا معصوم دا بی گناہ تبرک منگ منو دا پیغمبر پا همسا کے برکت شتے اللہ پا کے چول دے دا پیغمبر پا ویخت کے برکت تے اللہ پا کے چول دے د پیغمبر په پڼو کې برکات الله چولې دا تبرکات مونږه منو خو صحیح طریقې سره ثابت کا زونو بیا دې سره زن اوله کېدل نو یو کاغا وغلخته د ګوجر پیدا کړه او بلې وسره چې کم نه یو ښه شین پټکې پیدا کو هغه چې کم نه بادشاہي مسجد کې پچی شو کې خودل ودا د نبی عليه السلام پټکې ده د نبی عليه الصلاه والسلام همسا دا و لخت دا ثابتی کوای سوی چر تا دو گجر لخت دا کتلی دا کگا وگا او اغا دی نبی علیہ السلام تا نسبت کوای شین پتکی پر علیانو پیدا که چه زمانگا شین پتکی ثابت شی دی نبی علیہ السلام نا خود چه دو وحلو پتکی ثابت تی اجازت دی دیر و رنگونو ور کرده خود دو وحلو پتکی چه دی نبی علیہ السلام نا ثابت تی نو طور ثابت تی نور اجازت دی دیر و رنگونو شتا ده خود وحولو پٹکے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اگا طور ثابت تے نو دا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت کا نمونگ بے پسر باندے اگرزو زنی وی موی مبارک چار سدہ کی بوی دو موی مبارک زیارتی نو پکٹ کے ویختی خی او شیشہ کے بند کڑی اور آڑیے ثابت ہے کہ دا نبی علیہ السلام نہ کنا دا نبی علیہ السلام نے ثابت کا سند ہوا ہے سند ہی نو منگے منو بے سند نہ منو بے سند ہے نہ منو شاہ سے بارہ کے بادشاہ تخل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بارہ کے بادشاہ تخل کو رپورٹ کو چھ دے دا موی مبارک تعظیم نہ منی دا ویخت تعظیم نہ کی اغه بادشاہ راو غوښته یول نه کای اغه ته یی کم نه دی راړی کنه اغه یو اختراړو چې وی اختراړو نو ټول ورته و درېدل بادشاہ مو درېد شاه سه سره د شاګرد نه ناشته پانه سید بادشاہ ورته وی ولید تعظیمونه کو ویجی دی ما سره په دې باندې مناظره وکي زی ورته کتاب کې خیم ویسه کتاب کې شاګرد ته ورشه قران راړه شاگرد دی بار لاړو قران راړو چې څنګه راړو شاه سه پاسه دیر پدرناوی قران خپل کو ځان سره کې خود ویزه ورشه توس بخاری راړ ځان غوسه کړه ورشه ته بخاری راړ شاگرد لاړ بخاری راړه بخاری شریف یې چراړ شاه سه دیر پدرناوی پاسه خپل کو ځان سره کې خود باچا ته وای باچا سه ما خو مناظره وګټلا وی څنګه له وګټلا وی دی خو بایلا ویدا ته معنی کنه چې قران مجید د نبی علیہ السلام نه پاتې شوی دی یقیني معنی چې پاتې دی کنه دی ویختو کې خوشاله چې د نبی علیہ السلام دی وکړو نه دی خدا خو معنی چې د قران د نبی علیہ السلام نه پاتې څه دی کتاب دی ویاو ویزه پاتې د ما عزت وکړو خپل میکو ته تاسو د مولیان پاتې دی باچا سرکټ ویدا بخاری خو معنی چې د نبی علیہ السلام خبرې دی کنه نو ویاو ویقیني چې معنی کنه ویاو وی دی ویختو که خوشاک دی چې د نبی علیہ السلام دیو که نده زد نبی علیہ السلام دو خبر و تعظیم کوم پاسی دم خکول میکو زن سرمی که خود تا استاد مولیان پاسی دی باچا سرکتا که مولیان تاوی زید خرز آمنو اغا تاوی وی ما تره دی ویختو سند اوی تو سند اوی نو زیمنم نو دا دا چه سند او آئے کنا چه دا چانا چا تپاتی شو چانا چا تپاتی شو اسی بنن سبایو سڑے ویختر آوالی پا خواه خوزو ووی دی قرآن که وی پین لسم سی پارا که ویختر پروتی از نبی علیہ السلام دی گیری نپریو تا جوی دا خود پلاور و پیخور که چاپ شوی دی نبی علیہ السلام پا چاپ خانه کسا کولا دا دا گارڈر دی خود وی دروغ جن دی دروغ وی او ریختون دی و تا قیاس کی دا تا قتل پا کار دی کنا دا سندک کی سو پا دی سندک کی توراتو او دا تورات تفسیرونو دی کی توراتو او پا آسمانی کتاب کی آرامی آسمانی کتاب کی سری آرامی نو دا توراتو او دا تورات تفسیرونو شاگردانو دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی کلیو او دا کعبہ گرام شیخ صاحب ذکر کئی مدد اللہ العالی چھ دی کی اورا سمو دی بچی جہاد لطلنو مشرانو کی دا یقینو چھ دی با تورات زان سر اوڑو اوی بے یا اللہ منگ دا دی تورات دا پار جنگی گو چھ دا تورات تی دا دنیا قانونی دار دا دنیا سوی قانونی او دا کافری منگ سر نمانی او وام دا سی ایو پہ اخلاس ام جنگی دل او دا تورات دا پار بسکی دل جنگی دل نو یا اللہ زمنگ امدادو کا نو اللہ رب العزت پا وزو پہلا رز باول علماء اندر رضی کی وزد داو ہم نو آغا با نمو مدواغی با سوال اللہ ناو کو او اللہ بولا امدادو کو دا سوام پا کشرانو کی ام بیادا پاتی وا خو خبر لگارا سمتا لارا رو رو خبر زیادتی گی نو رسمی شی تلاوت چیوشی نو برکت رازی خورا سمشی کرکٹ شورو کئی نو ام تلاوتو کی دو بی سیارو نو دکان شورو کئی نو ام پکی مخی ختمو کی کور جوڑای نو ختم پکیو کی نو بیا بکی ٹی وی کی دی ستار دی ختم سو مقصدو بیا دا رسمون شی دا ناروا دی رسمون تینا جوڑ شی نو دی ام رسم شو بعد بیا بی اوڑو آسی بی اوڑا دشمنانو بی چه دا سندق دی راڑی زان سرکنه پا کمارز باندی نو پا غرز دی گٹی خود دا سندق تی پتاو نو دشمنانو تینا سندق کو تختاو نو دی با بیا چاہتا دی یار یل نوی زکا دا خودر دا زلطوب خبر دا چه اسمانی کتاب دا نو دشمن پت کی کنا او بیا چاہتا یادم نو چاہتا یاد بیا ام نو دا اس قرآن خو خلکو تا یاد دی نو آ چاہتا یادم نو جوڑو بیر وی تختاو تینا آنو دی وی چه ده تالوت بادشاه نه خسته ده منگ لده یا سندق را واپس کی نه آغا سندق الله را واپس که او پایی که توراتو خودهی ده شرم پتاو نو دهی تینا چه کمدنو همسا جوڑه کرده و پتکه تینا جوڑ که چه ده خلکو که خکاره نیشی چه زمنگ نه چه کمدنو سه پت کرده تورات پت کرده نور توراتو او ده تورات شروعاتو و بقیتو ممات پیغمبران چه پاتی شی ده غیر ده سیزونه پاتی کیگی تورات علمونه تی پاتی کیگی این نور چیزو نو پاتی کی پیسی و دولتو نا و باقیتو می ما ترک آل موسیٰ او پاتی داغی نا چی پری خودی آل موسیٰ موسیٰ والاو دا آرون والاو چی بار کرو دیر فارشتو این نفی ذالک رایت لکم یقیناً پدی که نخد استاس پارا کتاسو منعی بادشاہی دا تورات دا تالوتو این کنتو مؤمنین کتاسو منعی یا ایمان ناورون کی پخپل پیغمبر فلما فصل تالوتو بال جنودو جماعت جوڑاو او تنظیم جوڑاو نو جہاد لے جوڑاو نو جہاد لروان شو فلما فصل طالوت ہر کلا فصل طالوت بالجنود چکلا فصل طالوت بالجنود جدا شو ا طالوت سره لخکارو نای لخکارو سره جدا شو تو کونی کنا نو ما تو نو اول بغرض اعلاء کلمۃ اللہ بیانور غرضو نشته دے غوگونه لکلاو ساتنو بیا بخی خو فلما فصل طالوت بالجنود هر کلا جدا شو طالوت سره د لخکارونه قال ان الله مبتليكم بنار دوی یقینا الله چې مبتليكم بنار هغه امتحان کې تاسو په یو نهر باندې په یو والا فمن شرب منه چا چوس کله دې نه فلیس مني معنی د زمانہ امیر دې خپل مامورانو امتحان واخلي خو به جائز کار کې پنا جائز کې نه نبی علیہ السلام یو امیر مقرر کړو امیر مقرر کړو نو هغه لاړو نلر ملګرو ته ویز استاد امتحان لم ویلرګی راړی مې لرګی راړل بیا ته ویدی تور ورته کینې تور ورته کو بیا ته ویدی توسو دانګی هغه وته ویز سړیا مونږ چې پیغمبر علی سلام ایمان راوړو نو مونږ خو د ورنه د بچ کې دوه پار راوړو ته مونږ په دنیا ورته دن نه کای هغه خبرونه منله دیراغ نبی علیہ السلام ته شکایت کو دین خر کسانم ته پوسو کو نبی علیہ السلام ته ګور د من باندې ور بلکې راته چ دانګي نبی علیہ السلام ورته کتا سو د خبره منلی ونه دی ور براوتی نه وي سم مطلب دوزخ ته بتلی وي لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق نو مخلوق باندې منه کم ځکه چې د الله نه فرمانی راضی نو دا غځای کې پم ګناه کې نه د جائز کار کې جائز کار کې دی امیر د خپل ماموران امتحان والی پمان سارے با منو چاچ اس کرے دینا فلیسا منی ناغا دے زمان نرے زمان دے ملگرون پا جہاد کی فلیسا دے مصاحب معای فی الجہاد نونا دے ما مصاحبی فی الجہاد سارا دے ملگر زمان پا جان کی فلیسا منی نرے زمان ملگر جان کی واما اللہم یطامو او چاچ اون ساکلے فائنہو منی نواغا زمان دے اللہ من اخترف غرفتن مگر آغا چا چڑا ککڑا یا اللہ پا بے عزید اللہ اسفل خپل لاس لپ اڈک کلاویس کلا یو لپ او بیوز کلی نو خیر دے اگر برا سری فشاریبو منو نوز کلی دی دینا الا قلیل منو مگر لگو دینا اگر دی توالوت خبر او منالا لک پاہ قبان دی فلما جاوزو ہوا ہر کلا چی پوری وات دے واللزین آمنو ماہو او آکسان چی خبر منالی وات دی سرام چی دی سرائی خبر منالی وات پو بوز کلو بانی کافران شوی نو چی بیوز کلنو نا آمنو ماهو چه خبره منلی وده ده سرام اغاو سر پوری وطل نو قالو اوی دی دادری سوا دیار لس کسانو نو دی که زنو اسی ده انسانیت پا تقاضاوی ده سڑی زین که کل کل راشی چه منگ دادری سوا دیار لس او فوج دوم رزیاد تی نو منگ با سر سنگو جنگیو نو زنو داوی او زنو وطووی نا اللہ امداد کئی نو بس اغی کلک شوی سیده نو دا با تقاضای بشریت قالو نو دا پا دریو سو دیار لسو کسانو که دو ڈالی شوی زن یووی زن بلووی سو کوئی چه نا چه چاو بغ دک نخیط دکی کدوی نو آغایوی چه من خو بکی نیو من خو آغا شه کس کلی روز من خیطی کل کل کئی من خو دا جنگ نیو من گا پکی نیو دری سو دیار لسو توی اللہ بز من گا امداد کئی آغای لادل قالو نو دیوی لاتو آقتلنا نیشت واس من لرا علی امان اندازی بی جالوتا دا جالوتا و دا لخکارو سرائی دا آغای سر من لخکار جنگ نیشو کولی قال الذين اوى كسانو يظنون اذا يقينوا انهم ملاقات الله شديدي ملاويدن كده الله سلام كم من فئات قليله دير كارتا دل لگا غلبت فئات كثيره زور اور شدا بدل دير باندي باذن الله حكم ده الله دا خدا چکه مسلمان لگی او کډیر نو ده الله پیمدا جنگی کلگی نوم ده الله پیمدا جنگی او کډیر نوم ده الله پیمدا جنگی والله ما صابرین اول ما الله ملګری دکلا کو اللہ نے سر دکلا کو نا نو اللہ امداد دکلا کو سر دینو کلک شی ولما برزول جالوتا ہر کلا چ مخامخ شو دی جالوتا او لخکارو سرائے اگئی تا مخامخ شو نو وی دی ورا بزمنگا افریق علینا صبرن دو پا میدان جنگ کی دا اللہ نو دعاگان دیر غوالام افریق علینا صبرن راوالے پا منگبان صبر و کلک والے و ثبت اقلامنا او کلک کی خفیز منگا کلک کی خفیز منگا وانصرنا للقوم الكافرین او زور اور کی منگا امدادو کی زمن یعنی کامیابی را کی منگ لرا پا قوم کافرانو بانے پا آغا بانے چکلک دی پا کفار پا زمون بیزن اللہ نمات کرل دی لرا پی اجازت دا اللہ پا حکم دا اللہ دا اللہ دا طرف ہو شوا فا زمون نمات کرل تالوتیانو جالوتیانو لا بیزن اللہ پا حکم دا اللہ باندے اللہ دے مسلمانانو کافرانو لا بیزن اللہ پا حکم دا اللہ وقتل داود جالوتا داود علیہ السلام معشومو تقریبا سورونو دیوی پینزو یا شپگرونو سر دا پلارنا دا تالوت سر پا جنگ کی روانو داود علیہ السلام پا طولو کی کشورو لخکر کی دا طول روانو داود علیہ السلام تاوی تا پاتشا تا بیزی بوزا چی دا لخکر تو نو داود علیہ السلام نصبرو نشو دا بیاوی چیز خام خازم پلا رزان سرا او سو کانی خطو گلیو کتل شپنکے سڑیو نو کانی بیوشتل راوشتل بیزو پسی او بلا داوا چه مرچوگنا و سرا وقت پلا نو پلا مرچوگنا راواغستا او یو سو کانی خطو مزی تو گلیو کتل جوڑ کری زان سرا دری کانی اولار تالو تیلانو کو چه سو پچه کم دے دے جالوت سر راڑی نو زبو لخپل لور وارکم او نیم بادشاہی بولا وارکم داود علیہ السلام دا خسدو رگران کارنے میں خدا جالوت ما تاو خیلی لگا جدا سب علا دا جالوت دیر غاٹو دا وجود نا اوزغر ادازان نتاو کڑوا ووت معمولی داغه په بدن کې نو چا د زغره نه درانو هر ځای د زغره مکمل بندو سترګه یوا لګه معمولی کولاوا معمولی ملګری ورته وی اغره تالوت دا اشاره ورته وکړه تالوت په جذبه کې داسې پیرو خوړ صفونه سمول راووتو چې څنګه راووتو صفونه سمول داسې وکتل جالوت داسې وکتل چې څنګه داسې وکتل داوود علیه السلام مرچونه تا وکړه او داسې سړی خو صحیح می داسې شپن کې سړی چې څنګه مرچونه تا وکړه چې ډل شو پاک کسترګ باندې وښتو بوک هغه دغه وښتو سترګ والا او مزغوت کار او چې ډل شو لوی دوګه کتراله هغه چې ودا خو د بلا بچی دی د دین په سالم بدن کې معمولی سترګ نه خط کیږي مونږ ته سې ټولو په شاټه کواله او تختیدل نو داوود علیه الصلاه والسلام هغه جالوت وجلو جالوت هغه وجلو نو بیا واپس راغې وی تالوت په کې سنا کړه نکړه کول خپل وعده کې خپل وعده کې لګنا کړه نکړه کول نو دوی ته هغه کانه داسې داسې کوي چې لا دوه پاتې دي چې دوه ګولې لا پاتې دي وقتل داود جالوتا او وجو داود علیہ السلام جالوت لرا واتا اللہ الملکا اور کڑو اللہ دلر بادشاہی والحکمتا او پیغمبری والمہو میں ماشا او پویا ورکڑو دلر داغین چدا اللہ خو خوام دسو پویا والا ورکڑو سورت انبیاء او گورا واللسم سپارا سورت انبیاء آیت نمبر 80 آتی آیم والمناو صنع طلبو سلکم لیتو سنکم من باسکم پویا ور کڑیو منگا دلارا دو جوڑولو دو زغر استاسو دو پارا تاج تاسو بزانو ساتی من باسکم دو جنگون استاسو نا زغر و جوڑولو چل میں اتا خولیو انسا مطلب دو وصلی جوڑولو چل میں اتا خولیو دو وصلی جوڑولو دیتا اللہوی چدا زمان خوخوا نفعال انتم شاکرون آیا تاسو ای قدر کون کی دا اللہ دا نعمت دا اللہ دا نعمت قدر چکای دو قرآن قدر دا دی چه قرآن دیر دیر وایا نو دا اللہ دا نعمت قدر دا دی چه دا اللہ نعمت دیر کا نو دا زغرو او دا جنگی جامی او دا وصلوک داگه دا دی قدر چه وصله دیر زیادتا کا دا کافرانو مقابله کی نو دا وی دا مسلمانانو نا وصله طولی کی وصله تی طولی کی وی داو کی آغو کی وصله تی نا طولی نو یر منگا تو امن راولا دا صحابو دا وقت امن راولا زب اخپل وصله پا اخپل تالا درکم چه ها داوالا نو عجیبه مخلوق تی عجیبه مخلوق تی گلتی و تڑی او سپی پرانی دی گلتی و تڑی وی دا عجیبه خلق تی وی سڑی پسی سپی شوی و سپی وار پسی شوی و سڑی پسی آنو گلتی تلاز کنو آگا تکلا کوا انخطی و وی عجیبه خلق تی وی سپی پرانی ستی و گلتی تڑی لی دی آنو دا هم عجیبه خلق تی سپی پرانی دی او وی گلتی و تڑی نو دا دی وصلی دا سڑی نوالی او ورته برابر کی چیزو اس پی رازی زوس پیرازی نو دا دا نو اسلو اجازت ورکا خو بی ځای استعمال باندې پابندیو لگاو بی ځای استعمال باندې پابندیو لگاو وعلمه مما یشاء او پوی اور کړه ودل را داغنا چخو خو دا الله ولولا دف الله الناس او کنه حکمت ته مشروعیت د جهاد جهاد ته وس ضرورت ته ک جهاد نه وای نو دین بروانو که جهاد نوی نو دینی زایونه بروانو که جهاد نوی نو دینداره بختمو دا دا جهاد دا وجه نا حفاظت دا دین ده حفاظت دا دین دا زایونه ده والا والا دف الله الناس او که نوی دیکا کول لالا شرل لالا خالکو لا زنو دا دینا پا زنو بانده چه زنی پا زنو او شدی یعنی کافران پا مسلمانانو بانده او شدی بدن پا نیکان او شدی مشرکان پا موحدین او شڑی او بدعتیان پا متبعین دو سنت سکی او شڑی گینینو دا بدعات او شرکیات پا زیادتی دلو ولولا دف اللہ الناس او کنوی دفا کل اللہ خلکولا زنو دین پا زنو بانده لفصدت الارض خامخار وانشوی با وزمکام زمک بروانشوی با ولیکن اللہ زو فضلن علی العالمین لیکن اللہ چده خواهند فضل پا مخلوقات مخلوقات بانی اللہ دلوی فضل خواهند دے ولیکن اللہ زو فضلن علی العالمین لیکن اللہ چھے خواهند فضل علی العالمین پا مخلوقاتو باندے اولوی فضل دا دے چھے جہاد حکمیو کو جہاد حکمیو کو ولولا رجال مسلمون لہو دمت سوامیو دین اللہ من کل جانبیم ولولا رجال مسلمون لہو دمت کنو بادران تابدار دا اللہ لہو دمت خام خاروان شوی بو سوامع دین اللہ من کل جانبی دا اللہ دا دین زائن دا ہر طرف نام دا ہر طرف نبا دا دین زائن روان شیو من الدین کشف العیب عن کل کاذبی دا دین برخ دادا چہار دا روح جن خکارکا بیدتی خکارکا وان کل بدعین اتاب المصائبی اوار بیدتی خکارکا چہو مصیبتون روڑی ویسا شیخ صحبوی مدد ذلہ العالی ویسا کی شیخ القرآن رحمہ اللہ دا پنجیر بیانو بیمارا اس تو جماعت تھا بیمات ہے چھ مولئی سے بیان بکے مولئی سے مخ کے بیانوں کا تمہیدی وی پس تاغی نبزکم بیمات ہے چھ جیز استاس مخ کے نشم کولے بیان وی چھنا تمہیدی بیان مخ کے توکا او پس تاغی نبزکم وی اغب محراب کے ناس تو اما تاغی چھ پا ممبر کے نا ازو ممبر ناس تو پا محراب کے اغا ناس تو وی ما بیان کو او بیان کے میں داو ویل چھ ولولا رجال مسلمون او شیخ قرآن رحم اللہ پر سر بانے میں گتا کہ خدا چھو لولا رجال مسلمون لہدمت سوامع دین اللہ من کل جانبی کدا نران بادران نوے مدد دین زائن بروان شیو دین زائن اللہ دے قبرون منور کی چھا غی دے قرآن دے سنت خدمتو کو منگ لے پلاسو کی قرآن راکو دے توحید او دے سنت عقیدہ اغی چھ کمدن زمونگ زائنو تر او رسولا ملکونو و تنونو تر او رسولا ہما پلاسو میں پہ کی خدا دا ہمیں ولولا رجال مسلمون لهدمت سوامع دین الله من كل جانب من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدع اتى بالمصائبين لفسدت الارض سمك بروان شوا ولكن الله ذو فضل العالمين نجهاد فضله نج ملکی جنگ مانی سرحدی جنگ مانی چه زما په سرحد سو کراواله دل هغه سره به جنگ کوم نو اسلامی جنگ اول نه مانی اقوام متحده کی قانون پاس کرده دی چه مذهبی جنگ بنائی مذهبی جنگ سم مطلب جهاد بنائی دو دین پنوم جگڑا بنائی او ټولو پیو تا دستخطی کردی ټولو پیو تا دستخطی کردی چه جهاد بنائی نو دست دی اللہ وی جهاد پزل لی او دیوی دشت گردی دا نو دا ملک او دا وطن جنگ خو توم بنائی توم بنائی او دا ملک او دا وطن دا پارا جنگ کئی نو دا اسلام دا پارا جنگ ناروا شو لفظات الارض خام خاروانا شوی باز مکا ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ چھتے خواند فضل پر مخلوقات تلک آیت اللہ نتلو علی قبل حق داتا دا زان ننوائی دا آیتون دا اللہ دی چلو علو منگا بتاوانی دا پار دا اخکار کولو و انکا لمن المرسلین او یقنان تیدر علی گلو شونا تلک رسولو فضلنا بازاو ملا باز دی جہاد دو جنا خومتون زنی پزنو غرشوی دی تلک رسولو فضلنا خواند فضل لکنا دو جہاد دو حکم دو وجه زن انبیاء غرشوی دی پزنو تلک رسول فضلنا بازو ملا باز دا پیغمبرانو چو غرکڑی دی منگا زن دینا پزنو بانده اتفاق سرا دا بازو هم نمورات نبی علیہ السلام نے ومنهم من کلم اللہ او زن دینا من آغا سوک دی کلم اللہ چو خبری و سرکڑی دی اللہ ورفا بازو هم درجات او چت کڑی دی زنو در درجی نبی علیہ السلام پتولو چت کڑ دی واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور کڑو منگا عیسیٰ زوید مریم لرا البینات و خکار بیانونا خکار دلائل وایدنا بروح القدس او مضبوط کڑو منگ دلرا پر روح پاک باندی ولو شاء اللہ دا جنگ وید کمی راگی ولو شاء اللہ و کخوا خوید اللہ پر زور ایمان دا بیاد لری ولو شاء اللہ و کخوا خوید اللہ پر زور ایمان مقتتل اللذین من بعدیم جنگ بنو کڑیا کسانو چه پس ده پیغمبرانو نو من بعد ما پس ده دینا چرال لیتا اخکار دلائل ولیکن اختلافو لیکن ده اختلافو کو پا دین کی اختلافو کو صفا بیانو نرالل اوزنو اومانو اوزنو اونمانو نو خود با غمانون کی را لگی او نمانون کی با وجنی دا جهاد دنو فمن هم من آمن زنی دینا ایمان نارا ومن هم من کفر اوزنو کفرو کو ولو شا اللہو که خواه خود اللہ پا زور ایمان خلق پا زور مسلمانان کوله مقتتلو دیو جنگ نو کرده این اللہ بیا پا زور ایمان دار کردو کنه خواه اللہ پا زور ایمان نده خواه چه کم سره دی ایمان پا لاره که خند کیگی او مسلمانانو تا ضرر رسی نو آده لری کردشی ولیکن اللہ یفعلو ما یرید لیکن که اللہ آغا چه رادو کی یا ایوها الذین آمنو ندی زینا سالورم ایسا او اخیری ایسا در صورت بقره آخری حصہ د سورۃ البقرہ او پا دی که مسئله ذکر کئی دی انفاق چه دا اللہ دا دین دا پارا مالونا اولا گو دا اللہ دا دین دا پارا مال خرج کا مال دا اللہ دا دین دا پارا اولا گو دی که اول ترغیب دی انفاق اولا گولو تا بیا غا مسئله ذکر کئی کمی مسئله دا پارا چه مال لگول پا کار دی هاگا مسئله ذکر کئی کمی مسئله دا پارا چه جنگ کی گی او دا کمی مسئله دا پارا چه انفاق او مال لگول کی گی بیا با خلق دو ڈلی کی زن دا شیطان ملگری او زن دا رحمان ملگری زن دا اللہ دوستان او زن دا شیطان دوستان او دا غی دوارو نمونی بووی یو نمونا از شیطان دا دوستانو او دو نمونی دا اللہ دا دوستانو دا اللہ دوستان سوکتی او دا شیطان دوستان سوکتی دا غی یو نمونا دا شیطان دا دوستانو او دو نمونی اغا دا اللہ دا دوستانو پس دا غی نبا د انفاق او د لګولو مثالونه ذکر کی چې مالونه او لګوي دا وی مثالونه چې څوک د الله د پاره خرج کوي او څوک د ریا د پاره دې دواړو مثالونه به بیان کی او بیا ترغیب انفاق ته چې مال او لګوي مال او لګوي مالونه او لګوي بیا وای چې ځوان چې الله له مال ور کوي او تاسو د خلکو نه په سودونه علي تاسو مال لګولو په ځای ناجایز شروع وکړه غلط معاملی مکوئی معاملات صحیح کئی معاملات صحیح کئی صحیح معاملو چل بوخی ده صحیح معاملو چل بوخی غلط معاملات مکوئی صحیح معاملات او کئی او آخر در رکو کے صورت کے آخری رکو کے با در طول صورت خلاصہ او نچوڑ راغون کی یا ایو اللذین آمنو اے ایماندارو انفقو مما رزقناکم او لگوی تاسو داغینا چه در کرمی دی تاسو تا مال می در کرده وی لگو وقت می در کرده نوی لگو بدن می در کرده نوی لگو عزت می در کرده نوی لگو من ما رزقناکم من قبل این یادی یومن خدا مال پا کسی که ذکر که چه بده دا انسان دیر مینی من ما داغینا رزقناکم چه در کرمی دی تاسو لا من قبل این یاد یوم لابعون مخ که در اطلو دا آغی رزینا لابعون فیه چه نبوی سوداگان پاگی که اگه سر و خرسول بنی چه دا والا ماما و دارا که کاکا لابعون فیه چه نبوی سوداگان پاگی که ولا خلتون اون دوستانه و یارانه ولا شفاعتون اون منت جولای نو بکی منت جولای کافرانون ولا شفاعتون نصفارشونا والکافرون هم الظالمون او کافران چی دین هم دیدی ظالمان عالم وی مجاهد شکر دے وچ اللہ دا ویلی دی چه کافران بظالمانی او دا سینی دی ویلی چه ظالمان کافران دی یعنی بیا خو منگا طول ظالمانیو سنا سو گناہ خو منگ طولو کرده نو بیا خو طول ظالمانیو او طول ظالمان بیا کافرانو شکر دے خدای چه دا سیوی دی الحمدللہ اللذی قالا والکافرون هم الظالمون ولم یقل والظالمون هم الکافرون والکافرون هم ظالمون کافران چی دین اندهی دی ظالمان یارا دا کافران سوک دی بے اللہ لا الہ الا ہو چی دا مسئلہ نمانی دیتا وی آیت الکرسی طول قرآن مجید کے پا آیاتونو کے دلوی شان والا آیت دا دے او دیتا دلوی والے دسو وجہ میں لاؤ شوئے دے دی وجہ یو چی دی که دا اللہ نم ولز دلی ذکر دے پٹا اخکارا پٹا اخکارا اس میں ظاہر ہو اس میں ضمیر کہنا پٹا اخکارا ولزلا دا اللہ رب العزت نم ذکر دے دویم دی که دا اللہ دا یووالی مسئلہ ذکر دا او درم دی که دا اللہ دا یووالی لس دلائل ذکر دی سو لس یو آیات لس جملی لس دلائل دا یو دلتا دے او بل صورت شورا کے دے آلتا لس جملی دی اگرچ دلائل پہ کنشتے خو جملی پا که لستی فستقیم کما اومرد پین لسم آیات تقریبا جوڑی گی نو لس جملی پدی یو آیات کی دی او لس دلائل دا اللہ دی یوالی اللہ لا الہ الا ہو اللہ چلے منشت بلا جترا سالورم زل مسئلہ دا توحید اولی ویلو یا ایوان درم زل یا ایوان ناسو بدو ربکم بیاوی و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم بیاوی اللہ لا الہ الا ہو اللہ چلے نشت بلا جترا مشکل کشاو مددگار لا الہ نشت دے بل کارون جوڑا ان کے لا الہ نشت دے دے خدائی صفتن والا اللہ بید اللہ اللہ بید آغنا یو اللہ دے الحی القیوم الحی جواندے دے او جواندے بھئی الحی دا سے جواندے چھ مرک پہ نرازی جواندے خماو تاہم یو خصو جواندے اولم نو او بیابم نیو انو دے لگ ساتھ کے دا جواندے نووی اطور المتخلل بین الدمین دامن نو الوجود بین العدمین عدمن یو وجود پہ منظرہ دو یو طرف تام نیش بل طرف تام نیش دا لگ وجود پہ کدا سے دے لکا نیش نزو کبی الحی جواندے دے وی دا سے جواندے وطاکل علی الحی اللذی لا یموتو فزان اس پارا پاغ جواندی بانی چه مرگ پی نرازی پی نورو بانی سرازی مرگ القیوم ساتون که در طول عالم القیوم الحافظ لکل شئین ساتون که در طول عالم در طول عالم ساتون که ده القیوم القائم بذاته ویقوم غیره به القائم بذاته شیخ پلا مضبوط ذات و یقوم غیره به او نور سو کم چه قائمی گی و موجود کی گی ندده دواجنا القیوم المدبر تدبیر کون که ده عالم لا تاخذو سنتون ولا نوم ننی یغلرا پرقالی اونو خوب سنتون جوٹی شاول سڑی جوٹی وی آنوم چه سم پی ورشی آنو آس آغا گنگستوب توی چه سترگی خکاری چگینی ده ویخته او پکینا او دی لا تاخذو سنتون ننوی درارا سنتون پر قالی او جوٹی ولا نوم آنو خوب اللہ بانده خوب او جوٹا نرازی وی موسیٰ علیہ السلام وی خدای تا ہوئے چه اللہ رب العزت تا سٹیم آرام کئے آرام سٹیم کئے وی موسیٰ علیہ السلام اللہ تا دا ہوئے وی اللہ ورطا ہوئے چه خوز بیادے کا زوجا جاتین لاس کے دو شیشی اونی و گلا سنا دو بو ڈاک اگر وی پلاس کیونی وان دا بکلک تا نیولی وی موسیٰ علیہ السلام آگی لاسون نیولیو آخرہ کی انسان دے سڑی لے خوب ورشی آنو جوٹا پی رالا چی سنگا جوٹا رالا جو فلق شدا سیکرل نو چی جوٹا خوب دے سڑی لے ورشی نو لاسون سس شی گنا نو لاسون سس شو آنو ڈز شیشی کا تا پریواتے گی لاسون پریواتل گی لاسون دوار سو شو مات شو گی لاسون مات شو پی اللہ رب العزت و طوی چی موسیٰ علیہ السلام پوشوی پی چی ولی چی او گورا تا تما دو گلاسون حفاظت پہلے ہو آتا ہو نکڑے شو اوستان آ گلاسون مات شو او ماتا دزمک او دا آسمان حفاظت ترغاڑ دے دزمک او دا آسمان حفاظت سا دے ترغاڑ دے نو کزو دشم ندی دوالا بیو بلا رخلاسی گی نا یہ موسیٰ علیہ السلام چاہو بالکل سیدہ ظاہر کی خمازہ اکڑا کنا خدا لوے گارڈر دے و بیم دے غلط خبر ده اولی د موسی علیه صلوات و سلام چې کم دنو دور پته و تنو چې هغه پیغمبر دی او د الله د صفاتونو ته پته نو چې الله خوب ولا نور ذی لا تاخذو سنتون ولا نوم هغه ته د الله د صفاتونو معلومات نو دا خو په موسی علیه السلام اعتراض دی چې هغه ته د الله صفاتونو پته نو اولی هغه عارف بالله نو او خو عارف بالله هغه ته خو د الله صفاتونو ټول معلومو نو څنګه هغه چې کم دنو داسې خبره کوي نیکه د پیغمبر ګستاخی ده لا تاخذوا سنة ولا نوم ننوي